Goedenavond, de tweede uur met hier aan tafel Lois Bisschop. Vrienden mogen Lo zeggen, dus wij mogen Lo zeggen. Ja, graag. Ja, dus wij zeggen hallo, Lo Bisschop. Op haar 28e kwam ze tot de conclusie dat alcohol een probleem voor haar was geworden. Ja, en is er in geslaagd om de rest van Nederland ook wat voorzichtiger te laten worden met alcohol? We vragen het zo meteen aan haar. En hier ook aan tafel Mark Velsenboer, oud-shorttrekker. Maar ben je eigenlijk voor het leven, toch? Ik zeg oud-shorttrekker, maar je bent gewoon shorttrekker voor het leven, toch? Ja. Trots vader van twee dochters die ook razendsnel zijn op het ijs. Ja, en hoe goed die meiden gaan worden, dat vragen we aan shorttrack-volger Niels Kerstholt hier ook aan tafel. En er is voetbal, zoals u net al hoorde, in de Europa League. En er is live muziek van de Marvin D-band. Ja, Mark, wat hoorde ik nou net? Ben jij professioneel drinker geweest? Oh, dat is wel, ja, nee, dat heb ik net wel gezegd, dat klopt. Ja, ja, maar dat is gehoord. Dat kan tegen je horen, luisteraars toch niet? Volgens mij was het offline, toch? Nee, maar, maar dat gaan we nu online maken. Want Lo reageerde, die zei van, daar gaan we bloed van koken. Dus dan ben ik heel benieuwd wat je nou precies zei, want ik verstond niet goed. Ik heb een aantal jaar in Azië gewerkt. Dus na mijn schaatstijd. En ik was geen alcohol drinken, maar daar drink je alcohol. Want als je daar iets wil bereiken, dan ben je als alcohol non-alcohol drinker. Dat gaat niet gebeuren. Mits je een lever, dat probleem is als gevolg van alcohol, dan ben je ook de man. Maar waar gaat het dan om? Hoeveel drink je dan op een gemiddelde werkdag? Gewoon veel. En dan, dan kun je dus daar zaken doen. Dus vandaar, ik dronk alleen in werktijd. En dat was dan. Maar je snap ik niet. Waarom kan je alleen zaken doen als je alcohol drinkt? Ja, vraag het die Chinezen. Ik weet het niet. Ja, maar dan zeg je toch, dat hoef ik niet? Ja, maar dan doe je geen zaken. Loopt. Nou, ik vind het niet zo gek klinken. Dat gebeurt denk ik ook wel hier. Als je kijkt ook naar borrels en meetings en netwerkborrels. Daar worden ook allemaal ontzettend veel gedronken. En als je niet drinkt, word je daar ook wel echt wel op afgerekend, hoor. Dus zoveel verschil vind ik er eigenlijk niet eens zo heel erg in zitten. Jammer, ik denk nu komt er een vlammend betoogje. Zeg maar, bloed gaat er van koken. Nou, het gaat er van koken, tuurlijk. Ik bedoel, waarom het gaat koken is dat, en dat zeg ik ook veel in mijn boek, hoe ontzettende invloed alcohol op ons leven heeft. En als ik dan hoor dat het dus ook zelfs op werk en je carrière invloed heeft, dan gaat mijn bloed wel een beetje koken. Ja, dat is wel duidelijk. Niels, heb je wel eens dronken op je schaats gestaan? Al is het maar voor de grap dan eventueel. Ik hoor een ja aankomen. Nee, als je hier 's avonds drinken en dan de volgende ochtend schaatsen, telt niet mee, hè? Maar het is wel 's avonds event, 's ochtends event. Dus in je jonge jaren doe je wel eens gekke dingen. Nee, maar merk jij aan dat schaatsen, wanneer je de avond ervoor gedronken had? Merk je dat? Tuurlijk. Schaatsen is een mega coördinatieve sport. Zeker shorttrack. Maar hoe merk je dat dan? Nou, dat je gewoon linksaf moet, maar je gaat rechtdoor. Nee, zo erg is het niet. Maar het is een fijn coördinatie. Dat is natuurlijk, als je niet fit bent, als je kort geslapen hebt en ook nog eens alcohol op hebt, ja, dan gaat het niet zo goed. Nee. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over het shorttrack, hoe dat er nu voor staat en ook het verleden daarvan. Maar we beginnen met het verhaal aan de overkant van de tafel. Lois, je was 28, midden in het leven stond je, veel feestjes. En dan kom je tot het besef dat je een alcoholprobleem hebt. Je bent inmiddels afgekikt, schreef er ook een boek over. Ik ben Lois en ik drink niet meer. De nieuwe titel is Ik drink niet meer. Inmiddels 5 jaar, noem je dat clean, non-alcoholisch? Nuchter, bijna 6 jaar. Ja. Bijna 6 jaar. En heb je het gevierd, die 5 jaar? Ik vier het elke dag nog. Echt? Ja, dat klinkt heel gek. Alleen, het heeft bij mij zo'n ontzettende invloed op mijn leven gehad dat ik eigenlijk elke dag wel er even bij stilsta. Hoe blij ik ben dat ik gewoon nog steeds nuchter ben. Ja. En wat drink je daar dan bij? Heel veel groene thee en limonade. Dat is een beetje heel gek. Heel veel mensen zijn ontzettend verbaasd over hoeveel limonade ik drink. Ik denk dat het echt wel 3 of 4 liter per dag is. En dat is sinds dat ik dus gestopt ben, is dat dus overgegaan. Ja, in limonade drinken. Ik weet dat het ook niet gezond is, maar het is beter dan alcohol. Ja. Ja. En op wat voor manier, ja, het is 5 jaar, het is lang hoor, maar op wat voor manier is je leven dan nu veranderd? Is echt het 180 graden gedraaid? Zo kan ik me voorstellen, ja? Ja, je moet je voorstellen dat een verslaving, daar moet je je hele levensstijl volledig omgooien. Dus eigenlijk alle vrienden die ik had, heb ik niet meer. Het werk kon ik niet meer doen. Ik werkte in de horeca. Mijn studie had ik ontzettende vertragingen opgelopen. Dus ik moest echt alles herzien. Alles herzien. Dus eigenlijk alles is veranderd. Ja, en ik las ook dat alcohol zo'n belangrijk groot deel van je leven was dat je ineens tijd over had. Och, zeeën van tijd. Ik werd helemaal gek. Nee, echt. Ja. Ik werd helemaal gek in het begin. Ik kan me nog herinneren dat ik bij mij aan de waterkant zat. En ik heb dan zo'n soort riviertje. En daar ging ik dan op een bankje zitten op vrijdag en zaterdagavond. Echt huilend met wat doen mensen op vrijdag of zaterdagavond. Zonder dat ze drinken. Ja, wist het echt niet. En wat ging jij doen? Jij daar dus zitten? Huilend naar eenden kijken. Huilend naar eenden kijken. Oh, dat heeft een jaar geduurd overigens. En toen, daar heb je toch Tinder voor? Een jaar lang heb je, heb je Tinder voor. Niels, kom aan. Hey. Nee, daar moet je niet aan beginnen als je net nuchter bent. En er was een hele zachte winter, zachte winter ook, mag ik hopen dan. Ja, zeker. Gelukkig. Maar goed, je bent van de alcohol, ben je in de suikerverslaving dus terechtgekomen? Nee, of ga je dat dan wel weer voorkomen? Nee, dat is geen suiker. Het kan ook thee zijn. Ik moet alleen heel veel drinken de hele dag door. En dat schijnt wel een normaal dingetje te zijn hoor. Mm. Voor ex-alcoholisten. Dat ze gewoon iets vloeibaars moeten drinken de hele dag. Maar goed, je had zeven van tijd over, zei je net. Het beheerste je leven. Ja. Om een beetje een beeld te hebben. En dan gaan we naar de afgelopen, met name 5 jaar namelijk, wat er daarna is gebeurd. Maar dat we een beetje een beeld hebben. Hoeveel dronk je? Nou, ik vind altijd wel... ik krijg die vraag natuurlijk vaak. Dat is ook een logische vraag, toch? Het is wel een logische vraag. Het is wel een gevaarlijke vraag. Want als ik antwoord geef op die vraag... en mensen zitten erop of eronder... dan kunnen ze zeggen, zie je, ik dronk nooit zoveel als haar. Dus dan ben ik niet verslaafd. Dus dit geldt puur alleen voor mij. Dat is wel even belangrijk om erbij te zeggen. Goeie toevoeging. Ja, zeker. Ik denk op het einde kon ik makkelijk 2 flessen wijn wegdrinken op een avond. Als ik er 1,5 op had, dan was ik eigenlijk wel trots op mezelf. Dat het daar 1,5 waren, dus niet 2 hele. Je gaat heel veel foefjes voor jezelf verzinnen. Hè? Dus dan zat een fles half vol. Nou ja, dan dacht ik ook, ik heb hem niet helemaal opgedronken, dus ik heb geen problemen. Dat soort dingen. Dus ja, 2 flessen wijn op het laatste was wel een beetje normaal. Even een gekke vraag, maar is dat dan een bepaald niveau wat je moet hebben om je goed te voelen? En hoe lang voel je dan goed? Of wat is dat dan? Waar zit die 1,5 fles of 2 flessen? Waar hangt dat vanaf? Nou, je begint natuurlijk niet met het idee, ik ga die 2 flessen opdrinken. Ik begon elke dag vol goede moed met lekker 1 glaasje wijn. En ik kon gewoon niet meer stoppen. Dat ging dan van nog eentje. En dan een heel klein beetje bijschenken. En binnen no time, binnen 3 uur had ik 2 flessen wijn opgedronken. Zo ging dat. Dat probleem heb je beschreven inderdaad in het boek. Dat boek dat komt dan uit. Dan ben je... dan ben je eigenlijk een bekende Nederlander aan het worden op dit gebied. Want heel veel mensen die lezen dit. Ja. Maar ook mensen in je omgeving die het misschien niet wisten. Ja. En het dan in één keer weten. In hoeverre verandert je... Want je leven verandert dan. Je zegt, je hebt tijd over. Ja. Maar dat verandert waarschijnlijk ook heel veel in de relatiesfeer en dergelijke. Ja, heel veel. Merk je dat? Ja, onwijs. Ik heb echt mijn familie wel echt op afstand gehouden tijdens mijn verslaving. Je wil natuurlijk niet dat je gepakt wordt of dat mensen daar iets wat van zeggen. Dus als mensen er wat van zeiden, dan duwde ik ze weg. Dus eigenlijk zijn de mensen die het meest van me houden, ben ik closer mee geworden. En een beetje wat er omheen hing en wat vooral gebaseerd was op alcohol, is gewoon weggevallen. Maar ik heb wel echt met mijn familie een hele goede band op dit moment. En ik heb een aantal. Ik heb 2 vriendinnen en daar ben ik goed mee. En de rest vind ik ook wel prima zo. Mijn sociale heb jij afscheid genomen? Of hebben zij afscheid van jou genomen omdat je gestopt bent en niet meer meedrinkt? Dat kan ook nog. Ja, hè? Ik denk dat allebei zo is. Ik moet zeggen dat mensen ook serieus niet meer met mij wilden afspreken. Hè? Dat heb ik ook echt meegemaakt, omdat ik niet dronk. Ja, en je wordt veel minder uitgenodigd op feestjes, bruiloft, dat soort dingen. Maar zegt dat dan niet ook heel veel over henzelf? Want jij bent misschien... heel scherp van jou, absoluut. Nee, maar misschien ben jij wel de spiegel. Ja, maar dat en ben ik willen ook. Ze die spiegel gewoon even een doekje eroverheen gooien? Ja, dat is het ook. Daar heb ik heel lang over gedaan om dat door te krijgen. Omdat je in het begin ben je zo ontzettend kwetsbaar. Vooral als je net stopt. En dan is afwijzing ook best wel, kan heel scherp zijn. Vooral als je net nuchter bent. Ja, het is lastig om uit te leggen. Maar dan leef je een beetje in een soort spotlight continu. Zo voelde dat. Dus dat kan best wel heel heftig zijn. En pas na een aantal jaar ging ik inzien van, hey, de mensen die hier op een bepaalde manier op reageren, zeg meer over hen dan over mij. Inderdaad, dat is echt heel scherp. Het is echt zo, ja. Want je houdt, en dat is ook wel lastig. Kijk, ik schrijf erover en ik ben er open over. Ik krijg niet altijd leuke reacties. Ook niet op mijn boek, ook niet op wat ik ervan vind. Ook niet op mijn verhaal. Neem ons eens mee. Wat voor dingen kunnen mensen hier dan over vinden? Het is jouw verhaal. Ja, nou ja, er zijn echt wel mensen die vinden dat... En dat zegt ook meer over hun inderdaad. Maar van ja, goh, je drinkt niet, nou met jou valt er niet zoveel meer te beleven. Of joh, het waren maar 2 flessen wijn per dag. Valt er wel mee. Joh, iedereen drinkt. Waarom ben jij nou? Dus, en ja. Raakt dat je dan nog? Of nee, denk je van, nou ja, dit is het oude leven en dat is geweest? Ja, maar die zin die ik ook las was van... toen je dronk was je leuker. Ja, heb ik ook gehad. Die vond ik heftig. Ja, of ik wou dat ik je 10 jaar geleden had leren kennen. Die hebben we ook gehad. Ja, ja, dat zijn toch wel opmerkingen waar je mee moet dealen in deze maatschappij. Ja. Of stel, ik ben nu vrijgezel en ik dacht laatst van... nou, ik ga maar weer eens inderdaad daten. Ik heb ook serieus afwijzingen gekregen op het feit dat ik niet dronk. Dat ze niet met me uit wilden gaan. Want daar ben je heel open over. Mooi. Ja, dat vind je mooi. Ja, vind ik zo grappig. Lekker voor je. Ja, denk ik nou, dat dan lekker niet. Snap je? Maar dat is gebeurt echt, joh. Ja, en is er dan ook die andere kant van het schrijven van het boek... en dat je ook voor een aantal mensen een soort van reddende engel bent geweest? Ja, zeker. Ja, ik heb... En dan moet je niet te vergissen. De meeste mensen denken een alcoholist is iemand die... in het park ligt met een Euroshop-papiertje. Ja. Dat is gewoon echt niet waar. Het is jij, ik, de buurman, de huisarts, de dokter. Het kan iedereen overkomen. En dat heb ik gemerkt in de reacties en de brieven van de doodnormale mens. Gewoon die mij. En wat is er dan eentje waarvan jij denkt, nou, waar je nu aan moet denken? Van die reacties? Ik heb 1 keer. Een interview gehad met een journaliste. En zij ging mij interviewen over mijn boek. En in 1 keer stortte zij helemaal in... naarmate mijn verhaal dus zij aan het opschrijven was. En zij kwam er dus op dat moment achter... van ik heb hetzelfde probleem. Nee, en zij heeft vanaf die dag nooit meer gedronken. En van haar krijg ik nog best wel vaak berichten van... dank je wel dat je die spiegel voor me bent geweest. Maar dan vraag ik me toch af. Want je zei van het is een vraag die je vaak krijgt... hoeveel dronk je dan? Want dat is inderdaad dan een soort maatstaf... Ja. Die mensen dan voor zichzelf neerleggen. Maar is er een definitie voor wanneer je wel of niet verslaafd bent? Is die wel te geven? Nou, dat is gewoon een lastig iets. Kijk, er waren ook echt wel dagen dat ik bijvoorbeeld niet dronk. Hè? Dus heel veel mensen denken, oh, daar heb je een verslaving... dan moet je elke dag drinken. Dat hoeft niet zo te zijn. Ik weet niet eens of dat een hele interessante vraag is. Misschien is... Nou, voor de mensen thuis misschien. Ja, nee, dan is de vraag beter van welke plek neemt alcohol in voor jou in je leven... Kijk, als het echt zo is dat alles eromheen is gebouwd... en het echt gevolgen heeft, ja, dan wordt het vervelend. Al drink je 6 glazen wijn per dag, of 5, of 3. Dat maakt niet uit. Het gaat erom in hoeverre waar staat die alcohol in je leven? Dus in hoeveelheden praat ik, doe dat gewoon niet. Nee. Nee. Nou, zometeen komen we nog bij de GGZ. Die heeft ook een soort van stelregel opgesteld. Laten we even kijken naar alcohol. Want het is eigenlijk best wel een vrij normaal en geaccepteerd gegeven in onze maatschappij. Sigarettenpakjes staat tegenwoordig dat je er kanker van krijgt. Kinderloos doorblijft. Maar bier, wijn, staan kleine teksten. 18 plus, hè. Geniet met mate, dat soort dingen. Drink met mate. Ja, maar wat is mate, hè? Dat, ja. Wat vind je daarvan? Want dat lijkt me dan bullshit, echt. Ja, bullshit. Ja, dat is... ik denk dat we gewoon hier te maken hebben met een maatschappelijk probleem wat we gewoon niet willen zien. En geniet maar drink met mate, dat is eigenlijk een boodschap van doe het eigenlijk maar lekker toch. Dus heel bang word je er niet van, toch? En het zegt ook heel veel over het genieten. Het is dus een genotsmiddel waar je dus heel erg van geniet. Terwijl er op een pakje staat roken is dodelijk. Ja. Nou, heel veel schadelijker is roken niet dan alcohol. Misschien is het volgens mij is het juist andersom. Ja. Dus we zijn onszelf wel echt een beetje voor gek aan het houden, hoor. Ja, we hadden niet zo gek lang geleden een verslavingsdeskundige in de uitzending. En die zei dat je beter 1 keer in de 2 weken een ecstasy-pilletje kan nemen... dan dat je iedere week vol had lopen. Dat ene pilletje zou minder schadelijk zijn dan die alcohol. Ja, kan ik mij wel enigszins voorstellen, ja. Ja. Verslaggever Reinhard Meij die vroeg zich af of mensen eigenlijk wat doorhebben wanneer ze te veel drinken. Want volgens de GGZ ben je al een probleemdrinker als je dagelijks meer dan 2 glazen drinkt. Of eens per week 6 glazen of meer. Dat hoor je niet op de straat. Ik drink nog geen bier. U drinkt helemaal geen bier? Helemaal geen bier, al jaren niet meer. Maar wel alcohol, toch? Heel af en toe een wijntje. Drank bedoel je? Ja, ik bedoel drank. Eerlijk antwoord graag. Ja, alleen het weekend in principe. Hoeveel glaasjes? Kunt u ze op een hand tellen? 4, ja. U houdt er niet van om veel alcohol tot u te nemen? Nee hoor, nee, ik wil wel graag nuchter blijven. Niks. Kijk, ik heb een kleine baby. Ook niet af en toe in het weekend 1 glaasje, want dat mag natuurlijk best, hè? Ik geef borstvoeding, dus dat kan niet. Stel, dat is zometeen klaar. En dan? Thuis niet, misschien op een feestje. Heel zuinigjes. Ja. Ik drink helemaal geen drank. Ik heb suiker en ik heb een jaar of 11 van dit hartaanval gehad. U leeft zo gezond mogelijk. Ja. Maak er een mooie dag van, hè? Nee. Jawel, maak er een mooie dag van. Oh, mijn genoeg huis. Ik moet niet vlakbij. Allemaal brave burgers, even op zoek naar wat jongeren. Nou, welkom in het panel. De vraag luidt, hoeveel drinken jullie? Af en toe. Wat is af en toe? Als ik uitga. 1 keer per maand ongeveer. En hoeveel drink je dan? Veel. Dankjewel, hè. U zei? Dankjewel, zei ik. Ah. Je komt op een show voor mijn interview verstoren. Ja, daar zijn we voor. We moeten de gemeente weer mooi maken, hè. Drink je dan bier? Ook. En wat nog meer? Suikerdrank. En hoeveel glazen gaan er dan in op zo'n avond? 5, 6. En nog 10 biertjes. Alleen als ik uitga, niet zoals best wel veel vrienden van mij doen, bijvoorbeeld elke zaterdag. Zuip zich dan ook lem? Als je zuipt, dan doe je het wel goed. Het wordt niet raar overgedaan. Is het ook stoer? Nee. Weet je zeker? Ja, het is gewoon voor de lol. Als je uitgaat, ga je niet nuchter uit. Jij gaat dus ook af en toe op stap in het weekend en dan gooi je jezelf ook vol? Ja, meestal wel. Ik doe 7 biertjes of zo en dan ja, een paar shotjes, dan komt het wel goed. Eigenlijk al te veel, hè? Ja, eigenlijk wel, maar ja. Als je helemaal bezig bent, dan let je ook niet zoveel op hoeveel je drinkt, toch? Als je eenmaal lekker in de olie zit, dan lang leven de lol. Nog wat meer olie erbij. Het is nooit zo dat jullie op zo'n avond denken van, nou, dat was misschien toch iets te gortig. Ja, soms wel. Maar ja, dat heb je die dag daarna. Dan word je wakker met de kater of herinner je de halve nacht niet meer. Vind je dat je zelf bewust genoeg drinkt? Ik denk dat je niet op deze leeftijd nodig is om bij de volgende bij te staan. Meer dat je een beetje, gewoon een beetje leuke tijd hebt. Ik kan jou nu al vertellen dat je eigenlijk te veel drinkt. Niet confronterend? Nee, vind ik niet bepaald. Je drinkt eigenlijk gewoon te veel volgens de GGZ, het Trimbos Instituut en de Jellinek. Ja, heb ik niet zoveel over te zeggen. Geen commentaar? Nee. Waarom niet? Ik vind als je gewoon wilt drinken, dan moet je zelf weten of je veel of weinig doet. Ja, en of je dan alcoholist bent of niet, dat maakt niet zoveel uit. Nee, dat is je eigen schuld dan. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Wat, of je alcoholist bent, ja of nee? Nou, nee, ik hoef geen alcoholist te zijn. Alcoholist gaat misschien een beetje ver, maar volgens de boekjes zijn jullie dan toch wel zware drinkers. Ja, volgens de boekjes. Zaterdag nog eens open. Je zet je zonnebril af, wat is er aan de hand? Ja, ik heb een blauw oog gestoten op mijn oog gekregen van een vriend van mij. Ja, die had ook te veel gedronken. Hij had spuit. Maar die had gewoon geen idee wat hij deed, zo laveloos als die. Ja. Vechtpartijtje ontstaan door alcoholmisbruik. Ja, eigenlijk wel, ja. Kan gebeuren. Zo, dat was een steekproef in Zwolle. Lois, jij schoot een aantal keer echt stijl achterover met je hoofd. Ja, ik moest wel lachen, ja. Ja, herkenbaar? Ja, ik denk dat dit wel heel herkenbaar is natuurlijk. Ja. Maar dit is ook de jeugd van tegenwoordig. Schrik je hier niet van? Nee, het is niet van tegenwoordig. Ja. Dit is denk ik wat altijd ook wel een beetje de jeugd is geweest. Ja. En daarbij moet ik wel zeggen dat je op die leeftijd ook natuurlijk wat roekelozer bent. Ja. En bij mij begon het ook alleen maar in het weekend. Ja, en een biertje op je 14e. Zou je iets tegen ze willen zeggen? Ja, nou ja, denk wel na over de gevolgen. Waarom zou je er niet over nadenken? Het heeft zo'n ontzettend impact op mijn leven gehad dat ik dat anderen niet gun. Dus denk alsjeblieft wel na over de gevolgen. Ja. Nou, jij kwam op een gegeven moment in een afkikkliniek terecht. Nou, daar werd je als probleem gezien. Vervolgens ben je zelf nuchter na gaan denken. Heb je bedacht van het kan ook op een andere manier. Heb je 12 stappen, staat ook in je boek, hè? Ja. Heb je 12 stappen bedacht? Ja. Nou, hoeven ze niet allemaal tot in detail door te nemen. Nee. Maar kan je ze allemaal kort even benoemen? Uit mijn hoofd? Nou, hallo, het zijn jouw 12 stappen, zeg. Nee, wat ik het meest opvallende vind, is dat pas stap 12 zoek professionele hulp. Heeft dat alles te maken met jouw klap tegen de muur die je daar kreeg dat je een probleem was? Zoek professionele hulp daarachteraan staat die bij je past. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Er zijn meerdere vormen. Gelukkig wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar toekomstige meerdere vormen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te kijken wat jij op dat moment nodig hebt. Ja. Ik geef je er even gauw doorheen. Ja, nee, doe vind. Dat. Ja hoor. De meest opmerkelijke, omarm je alcoholisme. Ja. Dus zie je het niet als een probleem, denk ik. Of niet? Nou, juist wel. Maar, accepteer dat je alcoholist bent en omarm dat. Probeer er niet voor weg te rennen. En als je dat als eerste al kan, dat je kan zeggen, ik ben alcoholist, dan ben je 50% in je herstel verder. Laat je emoties toe, zorg heel goed voor jezelf, vergeef jezelf, leer nee te zeggen. Ja. Durf angsten onder ogen te komen, durf kwetsbaar te zijn, werk liefdevol aan jezelf, steun jezelf, ga weer dromen en vertrouw op jezelf. Wat een prachtige stappen. Ja, dat had je niet verwacht. Oh, wat heb ik dat mooi gedaan. God, wat heb ik dat goed bedacht. Hè. Ja, dit is wel iets wat ik echt heb bijgehouden tijdens mijn herstel, waar ik behoefte aan had. Dat was een beetje wat ik miste. Ik miste echt een beetje de zelfempathie in de verslavingszorg. Dat was wel echt een ding waarom ik dit heb geschreven. Dat ik dacht van, dit is het, wanneer je echt in herstel heb je echt zelfliefde nodig. Ja. Nou, mooi. Blijf nog even zitten. Ja, Loop Bisschop. Je boek ligt natuurlijk gewoon met die aanvulling. Ja. Gewoon weer in de boekhandel. Hè? Ik drink niet meer, heet die? Ik drink niet meer, ja. Blijf nog even zitten, want we gaan het zo meteen over sportverslaving hebben. Waar jij ongetwijfeld ook wel iets over kan zeggen als we het over short track gaan hebben. Even naar het matchcenter. Frank Wielaert? Ja. Ja, wedstrijden. 5-9. Ja, de tweede serie. Ja, er zijn inderdaad een aantal wedstrijden. 7 zijn er weer begonnen. Internationale tegen Rapid Wien bijvoorbeeld. Inter had de uitwedstrijd al gewonnen. Is bezig de thuiswedstrijd ook te winnen. Want staan al met 2-0 voor. Dus die tweede Oostenrijkse club waar we last van zouden kunnen hebben in de coëfficiëntenlijst, die is alvast uitgeschakeld. De Vrij overigens daar op de bank bij Inter. Het Leverkusen van Peter Bos speelt tegen Krasnodar. De uitwedstrijd voor Leverkusen was 0-0. Dat was wel een leuke open wedstrijd om te zien. Dat is hier nu weer in Duitsland. Maar het staat nog steeds ook nu 0-0. Chelsea tegen Malmö is een aardig affiche. Chelsea won de uitwedstrijd tegen Malmö. Dat op 11 november voor het laatste competitiewedstrijd speelde. Want het loopt nou eenmaal anders daar in Scandinavië. Higuain en Hazard zitten allebei op de bank. Daar neergezet door Sarri. En Malmö doet het niet onaardig in Londen tot nu toe. Maar heeft nog geen doelpunten gemaakt. Wel is er gescoord bij Genk tegen Slavia Praag. Beide één keer. De uitwedstrijd werd 0-0. Dus Slavia Praag, de Tsjechen, koploper in Tsjechië, doen het tot nu toe uitstekend. Real Betis tegen Rennes. Spectaculaire eerste wedstrijd. In Frankrijk 3-3. Inmiddels 0-1. Raken kopbal uit een hoekschop voor Rennes. Betekent de 1-0 voor de Fransen. Dat zijn de spectaculaire wedstrijden. Overigens, Benfica tegen Galatasaray is ook een prachtig affiche. Is een veel minder leuke wedstrijd. Benfica won zijn uitwedstrijd tegen Galatasaray al met 1-2. Bij Galatasaray 11 buitenlanders in de basis. En 7 Turken op de bank. Dat is ook wel een aardig gegeven. Opmerkelijk. Nou, zometeen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Maar eerst op rechts staat hier de liveband van vanavond. De Marvin D. Band uit Rotterdam. Liedzanger is Marvin. Nou, dat klinkt heel toevallig, maar dat draait om jou dus. We hebben net al een van de nieuwe plaat gehoord. Little Boy gaan we nu horen. Als ik op de site kom, jullie website, dan zie ik meteen een kleine jongen. Is dat het verhaal? Begint het verhaal daar? Nou, ja, niet per se. Nee, we hebben het verhaal van het liedje niet per se in de videoclip gestopt. We hebben het wel. Wat je in de videoclip zijn eigenlijk degenen die het opgenomen hebben. Dus je ziet ons als kleine jongetjes. Oh, lachen. Nou, daar ga ik zo nog even naar kijken. Even kijken. Maar wie is dan die Little Boy? Waardoor gaat het mijn neefje. Oké. Okay. Mijn neefje is nu 5, bijna 6. En het kwam zo uit dat ik 2 jaar lang, dus de eerste 2 jaar van zijn leven, in hetzelfde huis met hem gewoond heb. Dus onze band is eigenlijk zo sterk geworden, dat kan eigenlijk niet meer stuk. En noemt hij je dan ook oom Dave? Als hij dat doet, dan weet ik het ook niet meer. Hoe sterk is die band dan? Nee, die band is echt heel sterk. Nee, als ik al binnenkom, dan rent hij naar me toe. En dat is echt dat is altijd fijn. En ik heb hem ook een soort van beloofd in het begin altijd. Van wat er ook gebeurt, ik ben er voor je. Whatever, echt. En volgens mij voelt hij dat ook wel. We gaan er naar luisteren. Little Boy. In the winter, nobody's out. winter, the world seems yours. So let's go out, even though it's snowing. Let's take the world upon a dare. Let's see what it has in store that will carry us away. Well, little boy, don't you worry about me. Well, little boy, let me worry about you. And it's summer, and everyone's out. Oh, it's summer, and can I seem to breathe? So let's stay here. The world. Little boy, don't you worry about me. Little boy, let me worry about you. All you have to worry about, all you have to do is grow. Given back to us everywhere you look. So let's sit down on the green, green grass of home. Let's tell each other different stories about knights up in towers and princesses. Little boy, don't you worry about me. Little boy, let me worry about you. All you have to worry about, and all you have to do is grow. Oh, oh. Oh, little boy, oh, don't you worry about me. Oh, little boy, let me worry about you. Van die band. Dank jullie wel. Zometeen nog een keer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Maakt het 3:30. Hier is Renate Kok. DND heeft mogelijk verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers ingetrokken om tijd en werk te besparen. Staatssecretaris Harbers schrijft aan de Tweede Kamer dat de kwestie sinds 1 februari wordt onderzocht. Harbers laat een onafhankelijke commissie ook twee andere mogelijke misstanden bij de IND onderzoeken. De Venezolaanse president Maduro heeft opdracht gegeven de grens met buurland Brazilië te sluiten. Eerder sloot de Venezolaanse regering ook al de zeegrens met Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat besluit volgde op berichten dat Curaçao moet gaan dienen als een soort knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. GGZ Eindhoven wordt dood door schuld ten laste gelegd van een 29-jarige patiënte in 2013. Vanmiddag diende de zaak voor de rechtbank in Den Bosch. De GGZ zou nalatig zijn geweest. Het is voor het eerst dat een gezondheidsinstelling zich voor de rechter moet verantwoorden voor de dood van een patiënt. En het aantal treinvertragingen door dieren op het spoor is vorig jaar met 10% afgenomen, zegt ProRail. De spoorbeheerder heeft kilometerslange hekken langs het spoor geplaatst en ook worden er oliën gebruikt die dieren afschrikken. Langs de lijn en omstreken. Met hier aan tafel Mark Velsenboer, Niels Kerstholt. Daar gaan we zo mee praten. De Velsenboertjes die zijn heel bekend binnen de Short Track. Hebben een familie en hebben heel veel meegemaakt. Dat je zou zeggen van nou, dat Short Track dat hoeft voor mij niet meer. Maar niks is minder waar. Want twee nieuwe Velsenboertjes die komen boven drijven op het ijs. En kunnen heel goed Short Tracken. Gaan we het zo over hebben. En Lo Bisschop is nog steeds hier, die we net uitgebreid hoorden over haar boek Ik drink niet meer. Ja, over 6 jaar moeten alle plastic producten en verpakkingen helemaal recyclebaar zijn. Staatssecretaris Van Veldhoven sprak dat vandaag af met bedrijven en milieuorganisaties. In het zogenaamde Plastic Pact staat dat er in 2025 20% minder plastic moet worden gebruikt. Bij ons is activist en beeldend kunstenaar Marijn Tinga, ook bekend als de Plastic Soup Surfer, die zich dus inzet om die zeeën plastic vrij te maken. Marijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, klinkt wel heel goed, zo'n Plastic Pact. Gaat dit helpen tegen die plastic soep? Tegen de plastic vervuiling? Veel minder. En laat ik als eerste zeggen dat ik veel respect en waardering heb voor de staatssecretaris. Zeker gezien de ruimte die ze heeft in het kabinet. En dat dit echt ambitieuze plannen zijn. Maar dan wel over plastic recycling. En okay, veel minder als het gaat om plastic vervuiling. En dat zijn twee verschillende dingen. Nou, leg even uit waar het dan in jouw ogen misgaat. Nou, ja, kijk. Recycling en plastic vervuiling, dat zijn eigenlijk twee sporten met dezelfde bal. Zo moet je het een beetje zien. Plastic recycling gaat over datgene dat wel goed gaat. Dus dat is hetgene wat ingezameld wordt. Recycling, daarvoor zit sortering en daarvoor zit inzameling. Dus 100% recycling is hartstikke mooi. Dat doet wat aan CO2-reductie. Maar daarvoor zit sortering en daarvoor zit inzameling. Ja. Dus plastic vervuiling gaat over datgene wat eigenlijk uit die recyclingketen valt. En dat is nu waar het zo urgent is op dit moment. En daar zouden de maatregelen op genomen moeten worden. Ja. Zeg je dan eigenlijk dat de bedrijven op deze manier een goede sier maken, of is het toch wel een goede stap in de goede richting? Op het verkeerde veld. Nou kijk, het hangt gewoon vanaf hoe je het presenteert. Als je het presenteert als iets wat tegen de plastic vervuiling gaat doen, absoluut niet. Nee. En dan is het een rookgordijn. Dan is het een rookgordijn. En dan leidt het inderdaad af van wat er echt gebeuren moet. En dat is namelijk dat bedrijven veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor voor het plastic wat zij op de markt brengen. Je bedoelt eigenlijk te zeggen, het is mooi hoor dat het recyclebaar is, maar lang niet alle plastic producten komen terug, dus ben je niet optimaal aan het recyclen, want heel veel blijft achter in de natuur. Daar komt het op neer eigenlijk. Sterker nog, voor die zeeschildpad maakt het helemaal niks uit natuurlijk of je in gerecycled of recyclebaar plastic bijt. Ja. Hè? Dus dat we die keten sluiten van hetgeen dat al goed gaat en misschien beter kan, prima. Maar wat we nodig hebben is maatregelen om vervuiling tegen te gaan. Ja. En dat zijn maatregelen zoals statiegeld, maar ook behoorlijke reductie van die plastics. En we moeten vooral af van het idee dat bedrijven daar geen verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen. Ja, met name dat statiegeld. Daar maak je al heel lang maak je daar hard voor. Ja, ben ik al een tijdje mee bezig. Je bent bij ons in de studio ook al een paar keer geweest. Maar dat komt hem maar niet door. Waarom komt het er dan niet door? Het lijkt zo simpel. Zet de statiegeld op en iedereen brengt gewoon de plastic weer terug. Ja, nee, goed, dat gaat dan natuurlijk voor flesjes. En het probleem is natuurlijk veel groter. Het gaat verder dan alleen plastic flesjes. Kijk, je moet je voorstellen dat wegwerpplastic, dat is ongeveer 70 jaar geleden, jaren 50, is dat aan de consument geïntroduceerd. En daarbij is altijd verteld dat wat we moeten doen is recyclen en het opruimen. Maar opruimen helpt natuurlijk niet tegen de bron, hè? En recyclen helpt ook niet. Uiteindelijk zitten we nu met een probleem dat we 8 miljard kilo plastic elk jaar in zee terechtkomt. En daar moeten nu echt maatregelen genomen worden om dat te stoppen. Dus wat me dan heel erg stoort, is dat dit wordt gepresenteerd als iets dat wat tegen de plastic vervuiling doet, waardoor het eigenlijk een rookgordijn opwerpt, waardoor we allemaal het gevoel hebben dat we de goede kant op gaan. Maar uiteindelijk in de komende 10 jaar de productie van plastic nog eens verviervoudigd wordt. Daarmee dus ook de hoeveelheid vervuiling die in zee terecht gaat komen. Ja, we moeten stoppen, want de poes moet eruit. Ja, precies. Ik hoor het. Ja, ja. Dankjewel weer voor je betoog, Marijn Tinga. Graag tot een volgende keer. En hopelijk dan dus echt met goed nieuws. Dankjewel voor nu. Dankjewel. Yo. Yo, we kennen veel sportfamilies in Nederland. Zo hebben we de voetbalfamilie Koeman met opa Martin Koeman, zonen Ronald en Erwin. En nu Ronald Koeman junior, die bij Top Os onder contract staat. En we hebben natuurlijk de honkbalfamilie Urbanus met grootvader Han, zijn zoon Charles Urbanus en zijn kleinzoon Nick Urbanus. Maar er is ook een echte shorttrack familie, de familie Velzenboer. Zo deden drie leden uit het gezin mee aan de Olympische Spelen van Albertville. Monique, Simone en Mark. De dochters van Mark die kwamen dit jaar in het nieuws. Zijn oudste dochter Sandra die maakte haar World Cup debuut onder leiding van de bondscoach Jeroen Otter. En vorige week won zijn jongste dochter Michelle brons op de jeugd Olympische Spelen. Mark, oud-Olympië, broer en vader van. Dat is nogal wat. Ja, nee, het is heel leuk om te zien. Ja, kom wat dichter bij de microfoon. Nee, het is heel leuk om te zien. Ja, absoluut. Dus er zijn zoveel redenen, zometeen zullen we het nog wel even noemen, er zijn zoveel redenen in jullie familie om te stoppen met shorttrack. Maar het stopt gewoon niet bij jullie. Zit dat in de genen op een of andere manier? Of? Waarschijnlijk wel een soort genetisch ding dat wij het leuk vinden om eindeloos rondjes van 110 meter te draaien. Ja, dus dat is een soort verslaving, denk ik. Niels Kerstelt, trainer ook, hè, van de twee dames. Ja, een vorm van verslaving, Lodi, kijkt nu. maar snap jij die familie? Ja, ik snap ze wel. Ja, maar jij bent shorttracker. Ja. Maar zit het bij jou dan ook in de genen? Is dat uit te leggen? Ja, het is iets genetisch. Dus mijn kinderen zullen er ook last van krijgen. Echt waar? Ja, helaas. Dat stamp je er nu al in? Nee, het is genetisch. Ja, dat hoeft niet te stampen. Ja. Kun jij mij vertellen hoe belangrijk deze familie is geweest voor en nog steeds is voor het shorttracken? Ja, belangrijk is wel een groot woord. Maar het is wel... kijk, een familie met zoveel goede talentvolle schaatsers. Ja, al met al brengen die wel het niveau van de sport natuurlijk omhoog. Mm-hmm. En nu? Ja. En nu? Nou, ja. Nu staan er weer twee staan er weer klaar. En ze zijn nog jong, hè. Dus we moeten nog even kijken wat het allemaal gaat worden. En er zijn heel veel jonge, talentvolle schaatsers in Nederland. Maar zij doen het wel uitzonderlijk goed. Maar Mark, als je dan bij jullie in de familie niet shorttrackt, word je dan verketterd? Zit je dan bij verjaardagen in aparte hoekjes? Ja, hoe gaat dat? Ja, maar lang niet iedereen shorttrack, neem ik aan, in de familie. Nee, zeker niet. Nee. Goed, mijn broer waren met z'n vier thuis. We hebben alle vier geshorttrackt. Mm-hmm. Dus hij heeft ook in periode 98 tot 2001 op het WK's gestaan, et cetera. Dus, maar we hebben niet allemaal kinderen. Mijn broer heeft geen kinderen. Maar mijn twee zussen hebben kinderen. Die shorttrekken niet. En die doen we voetbal. Dus die vinden ze ook hartstikke leuk. Dus die doen dan toch weer wat anders? Ja, die houden wel die sport. Ze zijn bekeerd, zullen we zeggen. Ja, precies. Die denken ook van... Maar Mark is ook extremer verslaafd dan anderen. Want Mark die vertelde me net dat hij ook sowieso naar het WK wil. Waar zijn dochters helemaal niet rijden. En ook bij andere wedstrijden zie je Mark ineens verschijnen. Dus het is wel een heel erg extreem geval, hoor. Maar Niels, ik weet uit betrouwbare bron dat jouw moeder, ondanks het feit dat jij gestopt bent, ook nog steeds al die toernooien aanvraagt. Dus ook dat zit weer een beetje in de genen. Maar toch, Mark, even het verhaal, hoor. Want de meeste mensen kennen natuurlijk wel. Je zus Monique gevallen tijdens het trainingskamp. Ja. Zelf bekostigd trainingskamp ook nog wel. Liep een dwarslesie op. Is begnadigd fotograaf geworden, volgens mij. Ja. Ook daarna. Alexander heeft een schaats in zijn lies gekregen. Ja. Was er niet ook nog iets met een nekwervel, een rugwervel gevalletje ergens ook nog? Ja, mijn andere zus. Dat was in Calgary toen Monique daar goud, zilver en brons op de Olympische Spelen daar won. Hetzelfde. Dus wel de enerzijds had hij zelfs het mooiste sieren en anderzijds lag de andere zus in het ziekenhuis. Dus dat was... Het is een sport met risico's, maar er is ook heel veel gebeurd in die tijd sindsdien. Dus ook... Nee, dat snap ik, daar komen we zo op. Maar even het moment dat dan jouw dochters zeggen... pap, ik wil shorttracken. Ja, maar zo ging dat ook niet. Dus zo ging het ook niet. Nee, maar er is wel een moment geweest dat ze voor het eerst op die shorttrackbaan gingen staan. Geeft dat dan bij jou nog een soort pijn in mijn buikgevoel? Nee, omdat je gewoon ziet dat die sport zich heeft ontwikkeld. En dat je qua veiligheid zijn er heel veel stappen gezet. Dus. Jij zit ook in die commissie, hè? Die veiligheidscommissie. Dat is niet de commissie binnen. We hebben een RTC in midden. Dus dat is ook een hele mooie stap die gezet is. Vroeger hadden we Jong Oranje. Er waren 12 jonge mensen die in Heerenveen werden opgeleid. Dat was de opleiding naar het Nederlands team. Nu zijn er 3 RTC's in Nederland. Waar zo'n 60 jonge mensen worden ondergebracht. Ja, dat zijn regionale trainingscentra. Ze hebben RTC Midden, Skate United, dat is de Utrechtse variant. We hebben Noord in Heerenveen, Dave Steeg staat trainer. In het midden is Niels Kerstelt te trainen. En in Dordrecht hebben we Benny Brugmans. En daar zit ook een groep. 60 kinderen. En zonder die structuur hadden mijn dochters ook niet gepresteerd zoals ze nu presteren. Nee. Dus okay, nee, maar je gaat er wel een beetje overheen. Want dat vader, ja. Ik wil nog heel even korter, want ik vind mijn vraag nog niet afdoende beantwoord. Okay. Wat wil je weten? Dat vader, jij ook niet, Niels, hè? Jij gaat er omheen. Nee, maar dat vadergevoel, dat moet toch op een gegeven moment, na alles wat je hebt meegemaakt, wat je hebt gezien, dat er is gebeurd, dat kan je toch niet zomaar wegbagatelliseren van ja, we hebben nu goede boardings en het is allemaal zo. Nee, maar ik ben daar echt mee bezig. Dus ik denk dat tot vervelend aan toe voor richting mensen die ook daar naar kijken. Maar als je dochters de baan opgaan, wat zeg je dan tegen ze over? Ze kennen tante Monique natuurlijk ook. Ze kennen dat verhaal ook. Ja, maar we gaan niet zeggen van je gaat de baan op en val niet. Nee. Ze weten wat er kan gebeuren en ze weten wat ze kunnen. En in die zin is het een risico wat in feite onder controle is. Je hebt altijd een risico, maar omdat je je traint, je hebt skills en die zet je in. En binnen die skills zeggen we, dan heb je het in de hand. Ja. Dus jij wilde wat zeggen, kort? Ja, er zijn wel heel veel dingen veranderd, hè. Vroeger reden ze niet met snijvaste pakken aan. Precies. Nu, het is nog niet verplicht binnen de Internationale Schaatsunie, maar nu rijden Nederlanders eigenlijk allemaal met volledig snijvast pak. Dat betekent dat als je valt, dat de ijzers niet door je pak heen komen? Ja. Ja. Okay. Of in ieder geval dat het meeste gevallen. Ja, okay. En dan anders dan een heel klein sneetje. Ja. Dan heb je daarnaast die dikke boardings. Daar krijg je ook niet zomaar dat je... Er kan nog steeds wat gebeuren, maar de risico's zijn gewoon kleiner geworden. Ja. Maar daar wilde ik wel wat aan toevoegen, want ik vond het wel een leuke vraag. Van dat je als vader misschien dan toch misschien iets voorzichtiger wordt. Ik zie Mark dan laatst wel met een of ander masker rijden. Want ik heb vanmiddag een foto doorgestuurd gekregen van een schaats die dicht bij een gezicht in de buurt zit. En dat is niet beschermd. En ik zie dan Mark dan laatst wel met een of ander masker op het ijs testen. Voor de veiligheid van je gezicht. Ja, dus er zit nog wel iets. Ja, in mijn ogen zie ik dat dan wel een beetje. Ja. Nou, ja. Nee, natuurlijk. Daar ben ik echt veel mee bezig. Ja, nu hebben we veel over jouw dochters het al gehad. Xandra en Michelle, daar hebben we dus al uitgebreid over gehad. Het zijn twee tieners die dagelijks nog pendelen tussen thuis, de ijsbaan en school. Zo ook vandaag, want in de vroege ochtend waren de zussen al te vinden op de Vechtse banen. En kregen bezoek van onze verslaggever Edwin Cornelissen. Jeetje, Xandra, het is vroeg, hè? Mm-hmm, ja, heel vroeg. 7:45. Ja. En hoe laat begint je dag dan? Ik sta om 6:00 op meestal. En dan gaan we naar de ijsbaan. Even kijken hoor, je zus die is ook de schaatsen aan het aantrekken. Zit alles goed? Ja hoor. Ben je dan al meteen helemaal wakker daarvoor? Jawel. Ja, nu ben ik wel gewoon wakker en heb ik er zin in. Dus. Coach Kerstold, daar ligt het bord minutieus van minuut op minuut. Wat staat er allemaal op het programma voor de Velsenboertjes vanochtend? We staan heel vroeg op het ijs en we hebben kort ijs. Dus heel vaak 2 rondjes rijden. Eigenlijk is dat een beetje de kern vanochtend. Het is dus samen trainen, de zusjes Velsenboer. Hoe zou jij je zus omschrijven, Xandra, als shorttrekster? Ik denk dat ze heel goed kan racen. En ze is echt van alle afstanden wel, dus... Ja, het is een goede schaatser, denk ik. En als je dan naar Xandra kijkt, Michelle? Ze kan sowieso gewoon goed racen en zo, goed inhalen. Ik hoor wel zeggen, ze is katachtig en explosief. Ja, dat klopt wel. Ze kan echt heel hard rijden op 500, dus dan moet je wel goed explosief zijn. Daar is natuurlijk altijd de vraag, zit het echt in de genen? Want het is natuurlijk niet toevallig dat jullie hier allebei op dat ijs staan. Ja, het is natuurlijk wel in de familie, dus dat maakt wel uit, denk ik. Want hoe gaat dat dan thuis? Wordt er veel over dat verleden gesproken? Nee, niet echt over het verleden. We hebben het wel vaak gewoon over de trainingen of over een wedstrijd. En ja, wedstrijden die we kijken, World Cups of zo. Dus ja, het gaat wel vaak over shorttrack thuis. En hoe gaat dat dan met vader? Zit hij er dan bovenop? Of laten jullie daar een beetje vrij in ook? Nou, eerst vroeger dan was hij wel echt heel erg erbij altijd. En nu nog steeds wel, maar wel minder. We zijn nu wel meer van vader en coach apart. Dus ja, dat is wel veranderd. Oh. Wat zijn jullie allemaal aan het doen met de gieters? Wij zijn de baan aan het prepareren. Het is allemaal zelfstandig werk hier. De assistentcoach werkt natuurlijk dagelijks met de zusjes Velsenboer. Hoe zijn ze nou om mee te werken? Bijzonder leergierig. Ja. Je merkt wel dat ze gewoon al de bepaalde basisvaardigheden en basiskennis hebben van paps meegekregen natuurlijk. En ook de topsportbeleving? Maar bij Xan zie je dan wel iets meer dan Michelle. Maar bij Michelle heb ik nou de laatste week meegemaakt. Dan zie je toch ook wel dat die beleving komt steeds meer bij haar erin ook. Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep. Ik rijd Michelle liever niet onderuit. zeg maar, ja, als je natuurlijk soms een botsing krijgt met iemand, dan bij haar hou ik misschien al meer rekening dat ik dat voorkom van tevoren. Ja, natuurlijk. Je wil nooit je eigen zus onderuit rijden of nadeel geven. Dus ja, je let wel gewoon altijd op dan. Diep in, Xandra, diep in. Xandra die overdraaide in de bocht een beetje. En daardoor ging ze heel erg op kracht rijden. En jullie zijn natuurlijk ook al naar een grote wedstrijden geweest. Jij hebt je debuut mogen maken, Xandra, in een World Cup notabene. Dus met de nationale selectie. Ja, ik was heel erg verrast met hoe het ging. Ik had 2 kwartfinales gereden, dus dat was wel echt heel leuk. En ja, er lag daar helemaal geen druk op mij, omdat het natuurlijk mijn eerste keer was. Dus daardoor kon ik ook heel ontspannen als schaatsen. En jij, Michelle, je bent bij de EJOF geweest, de Europese Jeugd Olympische Dagen. Dat lijkt me een hele belevenis. Ja, dat was echt heel erg bijzonder en heel leuk. En het ging gewoon echt heel goed. Op de 500 meter, brons. Ja, goede race. Goed tactisch uitgevoerd. En zegt dat dan wat voor de toekomst? Dan mag je daar ook weer niet te veel conclusies aan verbinden. Ze moeten natuurlijk nog maar weer een paar jaar doorgaan en een paar jaar sterk worden. Maar ja, je kan er wel wat uit afleiden natuurlijk, wie wat kan en wie wat niet. Nu overdraaide je weer, Xan. En nu heb je na de training een badjas aan. Daar staat een heel groot champ op. Een beetje zo'n boksersjas is het. Ja, klopt. Ja, het is heel koud in Utrecht op het ijs. Oh, dus dat is puur functioneel. Ja, en badjas heeft Niels uitgezocht, dus... Ja, en die Niels die zit bij ons in de studio. Jij bent de trainer van beide dames. Blij dat ze bij jou in de groep zitten. Ja, ik moet lachen om die badjas, dat verhaal. Want het was natuurlijk toen ik begin dit seizoen bij die ijsbaan kwam. Als coach aantrad. Toen waren er een paar dingen. Ja, het is koud en het ijs is vies. En we zijn die dingen gaan verbeteren. Maar die koude ijsrol, daar kan je niet heel veel aan doen. Dus toen heb ik funky badjas. Ik dacht, ik bel ze gewoon op. En ik ga eens kijken of een paar van die badjassen kunnen regelen. En sindsdien staan we allemaal met champ op de rug staan. We staan op het ijs. Ja, iedereen vond dat wel gaaf. Ja, mooi man. Lois Bisschop is bij ons ook in de studio. Jij zat te luisteren en je had nog een vraag aan Mark. Ja, ik vond het wel een heel interessant stukje over inderdaad de genetica. Dat ik me afvraag van, denk je dat het echt iets in de genen is? Of geef je ook zo ontzettend veel enthousiasme over je sport dat het misschien daardoor zoveel invloed ook weer heeft? Nee, denk je echt dat het in de genen zit? Ik denk dat wat er dan in de genen zou zitten is de lol die ze hebben in het rijden van rondjes van 110 meter, 111 meter. En daarnaast moeten ze er op dit moment toch echt veel voor doen. Dus als ik enthousiast ben, dat gaat niet compenseren als zij met gewoon met geen zin iedere ochtend om 6 uur naast hun bed staan. Dus zij moeten dat leuk vinden. Dat doen ze ook. Want ja, het is zo dat als ik 's ochtends om mijn ontbijt zit, dan zeggen ze pa opschieten, want we moeten gaan. En eet een beetje door. Dus ze hebben gewoon heel veel lol. En ik denk dat het een heel mooi proces is. Ik zie het totaal niet genetisch hoor. Maar nee, kijk, de bouw. Ik zie wel de bouw in de familie, zeg maar. Of in die kinderen. Kinderen, het zijn al jonge dames. Dat ze vinnig zijn. Dus dat ze een bepaalde explosiviteit en kracht en souplesse. En dat zijn allemaal eigenschappen die je nodig hebt voor short track. Nou, als dat een beetje, dat kan in je genenpatroon zitten. De een is van nature wat sterker dan de ander. Maar of je liefde hebt voor de ene sport of voor de andere sport, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat meer omgevingsfactoren zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus het wordt een beetje nurture nature wat dan inderdaad is aangeleerd. Ik ben net waar je terechtkomt, kan gek lopen. Maartje, je zei in 93 van toen zei je van de sport wordt te weinig gepusht. Heb ik nog even teruggelezen. Je zei de grote toernooien zie je niet op tv. En als die meer op tv komen, dan komen de sponsors ook wel. Dan zit er veel meer toekomst in die sport. En let op, deze sport gaat nog groot worden. Je hebt aardig gelijk gekregen. Zeker. Zitten we al aan de top of kan het nog meer? Nou, ik denk dat het nog meer kan. Maar ik kan me die uitspraak niet meer herinneren. Dat is nog een tijdje geleden. Dat kan zo maar ik denk dat, ik geloof je ook hoor. Dus ja, dat ik dat toen ook, was toen al eigenwijs. Dus maar ik denk dat de sport qua enthousiasme bij het publiek echt een enorme stap gemaakt. We hebben een vol Ahoy gehad. En dat geeft al aan dat het publiek deze kleine sport toch wel omarmt. En we hebben natuurlijk mooie uithangborden. Jorien in eerste instantie, toen Shinky en nog steeds Shinky en nu Suzanne. Dat zijn mensen die en hard kunnen schaatsen en ook gewoon een verhaal hebben. En in die zin denk ik dat het gewoon allemaal klopt. Ja, Niels, we hadden het net al over die regionale trainingscenters. In wat voor, of trainingscentra, moet ik zeggen. In wat voor rol denk je dat die gaan spelen in de toekomst? Dat is naar mijn idee. Zie je nu al resultaten, laat ik het zo zeggen? Ja, je ziet wel degelijk resultaten. Maar je ziet gewoon een heel grote groep rijders op een hoog niveau opgeleid worden. En dat betekent een grotere concurrentie, waarschijnlijk een bredere top. En dus hopelijk op termijn dan ook een hogere top. En ja. We hebben in het verleden hebben we altijd een smalle top gehad. Een heel klein sportje. En ja, als je over de hele breedte beter gaat opleiden, ook door middel van dit soort trainingscentra, ja, dan hoop ik dat we over 5 à 10 jaar dat we wel 5 Shinkies en 5 Suzannes rond hebben lopen. Dat zou mooi wezen. We gaan naar een ander centrum. Even naar het matchcentrum. Frank Wielaert, want vanavond worden 15 wedstrijden gespeeld in de Europa League. 8 al afgerond. En de 7 van de late editie, zullen we maar zeggen. Volgens mij is daar rust. Ja, het is overal rust intussen. Inter maakt voorzichtig gehakt van Rapid Wien over 2 wedstrijden. In totaal staat het daar nu 3-0 voor Inter. Dus die gaan zich plaatsen voor de volgende ronde. Chelsea komt niet verder dan 0-0 tegen Malmö tot nu toe. Zonder Higuain en Hazard. In de basis Leverkusen tegen Krasnodar is echt een hele leuke wedstrijd. Net als de heenwedstrijd. Maar er is nog niet gescoord. En Krasnodar, misschien kent niet iedereen die ploeg, maar dat is een heel goed voetballende ploeg. En Leverkusen zou zich daar wel eens voorzichtig in kunnen gaan verslikken. Wat eerder in deze competitie dan ze zouden verwachten. De mannen van Peter Bos. Voorlopig dus nog slechts 0-0 daar. En Dynamo Kiev tegen Olympiakos, die heb ik nog helemaal niet genoemd. Wel de moeite waard, want Frans Sol speelt daar namelijk in de basis. En die scoort na 32 minuten ook zijn eerste doelpunt voor Dynamo Kiev. Overgekomen van Willem II. De Spanjaard heeft zijn eerste doelpunt er dus in liggen. En die zou wel eens goed kunnen zijn voor plaatsing voor de volgende ronde voor Dynamo Kiev tegen Olympiakos. Dan Genk tegen Slavia Praag. 1-1 is het daar. Dat is voorlopig goed genoeg voor Slavia Praag. Maar we moeten dus nog een helft. En Real Betis tegen Rennes is ook de moeite waard. De heenwedstrijd was al 3-3. Het was 0-2 voor Rennes. Het is inmiddels 1-2 geworden. Die twee zijn nog lang niet klaar met doelpunten maken. En bij Benfica tegen Galatasaray. Daarvan mag je hopen dat er nog een goal valt. Voorlopig 0-0 met Ryan Donk in de basis. Goed, dankjewel. Later meer na 10 uur. Dankjewel, Lobisschop, voor je mooie verhalen. Ja, over op je boek Ik drink niet meer. Ligt in de boekhandel, mag ik aannemen gewoon. Yes. Mark Velsenboer en Niels Kerstel, dank jullie wel voor jullie verhalen. Heel veel succes. En graag tot een volgende keer. We hebben een matige winter, maar goed, het is niet anders. We hebben over 3 weken gewoon weer een WK shorttrack. Kijk, dus dan staan we er weer, hoor. Oké, tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3 uur de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 19 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals.